Hishiro jutum seems mulaqat hogi meri jaan us din mere saath hogi magar kab na jaane ye barsaat hogi mera dil hai pyaasa mera dil akela zara tasveer se tu nikal ke samne aa meri mehbooba meri taqdeer hai tu nikal ke samne aa meri mehbooba meri mehbooba meri mehbooba meri mehbooba meri mehbooba meri mehbooba zara tasveer se tu nikal ke samne aa meri mehbooba नहीं याद कब से मगर मैं हूँ जब से मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है तब से मैं शायर हूँ तेरा तू मेरी गजल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है मुझे आजकल है जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे महबूबा मेरी तकदीर है तू नजर के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा महबूबा मेरी महबूबा Thanks, thanks a lot.